образів чужих, хоронять люди у мовчанні, полонять багатьох людей пейзажі раннього світання, чудові мелодії ніжних пісень полонять душу, і здається, що це ніколи не минеться. Але роки спішать, проходять, а розум рветься все вперед, і думи ранньої проходять так непомітно для сердець. Було, нема, а де ж поділось? Забув, зоставив, залишив. Лиш образ Божий, Боже діло людей від віку полонить. Його не зітруть ні сильні бурі, ні марні прихоті людей. Він є в небес ясній лазурі, він є усюди, в сонці, в бурі. Цей дивний образ Назорей. Він не такий, як ці земнії, краса лиця, завітні мрії. О, ні, цей образ не такий. Але погляньмо на Голгофу. І там знайдемо ми його. Смиренні тихо умирає, тернина в голову вп'ялась. Любов'ю зір його палає, любов'ю сильною до нас. Це так. Чи можна позабути хоч на хвилинку образ цей, оці святі пробиті руки, цей ніжний, добрий блиск його очей? О, ні, цього не може бути, він закарбований в серцях, повіки буде він сіяти, повіки буде вигравати у ріках, в горах та в лісах. І в яснім проблиску заграви, яка на сході зайнялась, його побачать всі народи в чудовій славі в небесах. Амінь. Наше життя, як те море, і ми пливемо. І дуже важливо, щоб наші сім'ї, які символізують собі маленькі човники у бурхливому морі, щоб наші сім'ї ми запросили для далекого плавання в тиху гавань найкращого друга Ісуса, щоб він був нашим керманичем і нашим керівником. І про це пісня.